gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęła 8. Robuald Wójcik, zapraszam na serwis. Harmonogram kolejnych szczepień przeciwko koronawirusowi przedstawił rząd. Szkoły i przedszkola zamknięte w Nidzicy na Mazurach. Tam najwięcej zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców. Na zachodzie zmiany. W pogodzie miejscami ma być nawet 10 stopni na plusie. Szczepienia osób przewlekle chorych ruszą w połowie marca, tydzień później osób między 60 a 65 rokiem życia i służb mundurowych. Harmonogram szczepień na najbliższe tygodnie przedstawił szef kancelarii premiera. Do 7 marca rząd chce zakończyć szczepienia nauczycieli. Następnie rozpoczną się szczepienia uzupełniające grupy zero, czyli kadry medycznej. Michał Dworczyk zapowiedział, że w połowie przyszłego miesiąca ruszą szczepienia osób przewlekle chorych. Powinniśmy w krótkim czasie, mniej więcej w ciągu tygodnia, zaszczepić całość tej grupy. To jest około 70 tysięcy osób. Minister Dworczyk zaznaczył, że wszystko zależy od dostaw szczepionek. Czy producenci szczepionki wywiążą się ze swoich deklaracji? W tej chwili mamy już pewien zapas szczepionek odłożony po to, żeby realizować program. Do końca marca do Polski ma trafić około 8 milionów dawek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szkoły i przedszkola zamknięto tymczasowo w Nidzicy w województwie warmińsko-mazurskim. W tej gminie jest najwięcej w kraju zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców. Mówi tamtejszy wicekurator oświaty Wojciech Cybulski. Dyrektorzy szkół w zgodzie z prawem oświatowym i procedurami podziałali. Została podjęta decyzja, że przedszkola, szkoły podstawowe przechodzą wszystkie na pracę zdalną. Również nie ma konsultacji w szkołach ponadpodstawowych. Tam sytuacja na razie jest trudna, ale dzieci, młodzież, nauczyciele zostają w domach, żeby transmisja koronawirusa została zatrzymana. Na razie obostrzenie w Nidzicy wprowadzono na tydzień. Pierwszy w Polsce południowoafrykański wariant koronawirusa stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Analizowali mutacje wirusa u około 70 pacjentów, mieszkańców różnych części Podlasia. Wyniki są zaskakujące, mówi rzecznik uczelni Marcin Tomkiel. Analizy wykazały obecność różnych wariantów koronawirusa, w tym tych tak zwanych alertowych, takich jak wariant brytyjski, i ten wariant stwierdzono u 18 osób z Podlasia oraz pierwszy w naszym kraju wariant południowoafrykański. Łącznie zidentyfikowali naukowcy z UMB 12 różnych wariantów wirusa SARS-CoV-2, w tym m.in. pochodzący z Irlandii, Belgii oraz Rosji, ale co ciekawe, także zupełnie nowy, dotychczas nieopisany jeszcze w literaturze wariant, nazywamy go umownie wariantem podlaskim. Naukowcy z Białegostoku opracowują nowy test, który w ciągu 3 kwadransów potrafi wykazać zakażenie koronawirusem. W nocy doszło do silnej eksplozji gazu w jednym z garażów w Sosnowcu. Prawdopodobnie nikt nie został poszkodowany. Z sąsiednich bloków ewakuowano kilkaset osób, mówi Sonia Keper z policji. Na tą chwilę nic nie wskazuje na to, że ktoś w tym zdarzeniu ucierpiał. Natomiast z pobliskich bloków ewakuowano blisko 400 osób. 67 z nich zarządzanie kryzysowe miasta Sosnowiec zapewniło schronienie. Reszta znalazła to schronienie u swoich rodzin i znajomych. Według wstępnych ustaleń powodem eksplozji było rozstrzelnienie instalacji gazowej. Gwałtowne ocieplenie zapowiadają synoptycy. Nie tak gwałtowne jak w Sosnowcu, ale na zachodzie ma być dziś nawet do 10 stopni. Na wschodzie chłodniej, choć tak, że powyżej zera. Możliwe tam deszcz i gołoleć. Kierowcy mogą się też spodziewać mgieł. W większości kraju jednak nie będzie padało, mówi Szymon Ogórek z IMGW. Słabe opady lokalne możliwe będą jeszcze na wschodzie, na pomostoprzewającym obszarze naszego kraju już nie powinno padać. Będzie jeszcze na wschodzie troszkę chłodniej niż na zachodzie, do około 1 stopnia, natomiast na zachodzie wyniesie około 10. W centrum kraju będzie od 3 do 5 stopni. TOPR apeluje do turystów o rozwagę. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Prognozowana jest odwilż, która może spowodować, że warunki do turystyki będą jeszcze trudniejsze, mówi ratownik TOPR Jan Krzysztof. Prosimy o baczne obserwowanie warunków, które są, taką realną ocenę własnych możliwości. No i nie podejmowanie zbyt ambitnych planów, bo to nie jest czas. Warunki są na przykład pod względem zagrożenia lawinowego bardzo skomplikowane. Ta zima zresztą cała jest taka dosyć pod tym kątem niekorzystna. Więc żeby jakieś ambitne cele realizować, naprawdę trzeba dużo wiedzieć i wiedzieć, kiedy zawrócić. Koncentrujmy się na trasach, które są bezpieczne, by bezpiecznie wrócić. Tydzień temu w lawinie w Tatrach zginęło dwoje narciarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sport, Adam Malecki. Polacy jadą na Eurobasket. Zagrają na Mistrzostwach Europy, mimo że w przedostatnim meczu eliminacji przegrali jednym punktem z mistrzami świata Hiszpanami. Prawda jest taka, że biało-czerwoni mieli w kieszeni awans jeszcze przed wejściem na boisko. Zadecydowała wygrana Izraela z Rumunią. Mimo tych wszystkich okoliczności szkoda przegranej z Hiszpanami, mówi obrońca Marcel Ponitka. Chodzi o to, żeby awansować na Eurobasket, ale trzeba dać siebie wszystko i powygrywać mecze, bo po to tu przyjechaliśmy, nie tylko po awans, po to, żeby się dobrze pokazać, po to, żeby wygrać z Hiszpanami. Niestety się nie udało. Jednopunktowa porażka bardzo boli. Daliśmy się rozkulać. Jest na czym pracować. Jutro Polacy zagrają na zakończenie eliminacji z Rumunią. A w Rumunii rywalizują skoczkowie narciarscy. Wczoraj w konkursie indywidualnym triumfował Japończyk Ryoyu Kobayashi, po tym jak za nieprawidłowy kombinezon dyskwalifikację wlepiono Norwegowi Granerudowi. Na pocieszenie pozostaje liderem Pucharu Świata. Kamil Stoch, który wczoraj był drugi i jest to jego 79. podium w karierze, w generalce jest trzeci. Dziś skakać będą drużyny mieszane. Indywidualnie o triumf w Australian Open przystąpią Naomi Osaka i Jennifer Brady. W starciu Japonki z Amerykanką faworytką jest ta pierwsza. Przekonuje polska deblistka Alicja Rosolska. Uważam, że Naomi Osaka wygra finał Wielkiego Ślema, a to ze względu na to, że już była w finale tak wielkiego turnieju, już zdobyła tytuł Wielkiego Ślema, więc ma to doświadczenie, jak wygrywać takie mecze, a to naprawdę jest duży, duży plus. Początek finału kobiet o 9:30. Jutro w turnieju panów zmierzą się Rosjanin Daniil Miedwiediew i Serb Nowak Djokovic. W piłkarskiej ekstraklasie potknięcie lidera. Pogoń Szczecin pojechała pod Wawel i przegrała 1-2 z Wisłą Kraków. W tym sezonie z ligi spadnie jedna drużyna i gdyby to było dzisiaj, padłoby na Stal Mielec. Zamyka tabelę, a wczoraj zaledwie zremisowała bezbramkowo z wiszącą nad strefą spadkową Krakowią. W lekkiej atletyce od dzisiaj w Toruniu rywalizować będą w 65. edycji Halowych Mistrzostw Polski. Na liście zgłoszeniowej nie brakuje medalistów Mistrzostw Świata i Europy. Wśród nich Justyna Święty-Ersetycz, a na dystansie 400 metrów spodziewa się zażartej walki. No jak zwykle pewnie będzie, jak ja to mówię, sieczka do samego końca. Wszyscy zawsze powtarzają, że czekają na 400 metrów kobiet, bo coś się dzieje, jest ciekawie. Teraz dochodzi właśnie już młodzież. My jako ta starszyzna jeszcze bronimy swoich pozycji. Mistrzostwa potrwają do jutra, a kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na południowym zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze sporo chmur z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami mgły, początkowo marznące, na termometrach dziś maksymalnie 0 w Suwałkach, Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 4 w Warszawie, 5 w Gdańsku i Wrocławiu, 6 w Poznaniu i Zielonej Górze. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199 zł. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm.

Z nami Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych Umiejętności. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry państwu. Śnieg i deszcz oraz błoto pośniegowe, a także mgły utrudniają jazdę w dużej części kraju, zwłaszcza na wschodzie. Jak w takich warunkach jeździć bezpiecznie? No chyba kluczem jest samo słowo, bezpiecznie. Czyli powoli, tak? Rozważnie. Rozważnie dostosować swoje umiejętności, jak i możliwości, stan techniczny naszego samochodu do panujących warunków, bo myślę, że to wszystko jest kluczem do tego, żebyśmy bezpiecznie z punktu A dojechali do punktu B. Natomiast przede wszystkim musimy liczyć się z tym, że tak zmienna pogoda może wprowadzać zmienne warunki o tyle, że wyjeżdżając rano, wracając wieczorem, może mieć różnego typu chociażby przymrozki jeszcze o tej porze roku. Zresztą tak naprawdę to mamy środek zimy. Rafale, czy jest jakiś taki przepis, jak zachować się w przypadku, jeżeli wpadniemy w ten poślizg? Nie ma złotego środka. Bo na pewno... Pytam dlatego, że nikt nas tego nie uczy. Jeżeli robimy kurs na prawo jazdy, to nie ma takiego modułu i wielu kierowców albo z powodu doświadczenia jakoś nabiera tych umiejętności, albo po prostu nie ma ich. Jeżeli założymy, że samochód jest przygotowany do odpowiednich warunków klimatycznych, mam nawet na myśli tutaj przygotowanie pod kątem opona zimowa i ta świadomość kierowcy, to jeszcze poza tą świadomością i przygotowaniem od strony technicznej powinny iść w parze nasze umiejętności. Bo tak naprawdę ja kierowców to dzielę na tych, którzy jeżdżą samochodami z systemami bezpieczeństwa czynnego, czyli takimi systemami jak ABS, ESP. ESP, czyli stabilizacja toru jazdy samochodu. Natomiast ta druga grupa, to są jeszcze kierowcy, użyję takiego określenia starej daty, którzy uczyli się jeździć samochodami bez systemów wspomagających, bez systemu bezpieczeństwa czynnego. I oni częstokroć ten taki nawyk wychodzenia z poślizgu mają wypracowany z tytułu ilości przejechanych kilometrów. Natomiast wsiadając tego typu kierowca do współczesnego samochodu, jadąc właśnie w ten sposób, gdzie on jest nauczony jeździć na przykład przeciwkontrą wychodząc z poślizgu, może się okazać, że będzie tylko i wyłącznie pogłębiał to zjawisko poślizgu, w którym w danym momencie samochód się znajduje. I tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem to jest po prostu trening. Są w Polsce ośrodki, obiekty, które nazywają się ośrodkami doskonalenia techniki jazdy. I w takich to ośrodkach, na specjalnych płytach poślizgowych, które posiadają strukturę praktycznie takiego lodu po polaniu wodą, można ćwiczyć tego typu zachowania, umiejętności, zachowania, czyli samochód nam wpada w poślizg, a my uczymy się, w jaki sposób zareagować, żeby ten tor jazdy był jak najbardziej optymalny i nie doprowadził do wypadnięcia nas poza obrzeż. Czy twoim zdaniem taka nauka powinna być obowiązkowa? W Norwegii, nie pamiętam w którym kraju, w każdym razie w Skandynawii jest tak, że zanim otrzymamy prawo jazdy, zdamy egzamin, musimy przejeździć przez wszystkie pory roku, tak żeby przystosować się i zauważyć, jak auto reaguje w różnych warunkach. Oczywiście, że tak. Ja osobiście jestem zwolennikiem czynnego treningu i poprawiania umiejętności swoich za kierownicą. Sam osobiście korzystam, jeżdżę i bardzo polecam. Natomiast jest dużo takich kwestii zakorzenionych bezpośrednio w nas, typu, że wiemy najlepiej, umiemy najlepiej, skoro przejechały 1 000 000 km, to sobie na pewno poradzę. Nie do końca tak jest. I pewne rzeczy są wypracowywane w formie pamięci mięśniowej, a niektóre rzeczy po prostu trzeba najzwyczajniej w świecie po prostu wyćwiczyć, wypracować. Zwłaszcza, że te samochody dzisiaj bardzo się zmieniły pod względem technologicznym. Bardzo. Samochód dzisiaj posiadający szereg systemu bezpieczeństwa czynnego, on całkowicie inaczej będzie reagował w przypadku wystąpienia poślizgu samochodu, czy to będzie poślizg podsterowy, nadsterowy, cokolwiek by się nie wydarzyło, aniżeli auto sprzed 15-20 lat nie posiadające tego typu systemy. A też musimy pamiętać, że średnia wieku na polskich drogach samochodów poruszających się jest właśnie w okolicach, różnie jest podawane, ale między 14 a 16, 16 nawet 17 rokiem życia. Warto się doszkalać, jako kierowcy także. Temperatura na plusie, czy to jest teraz dobry moment, żeby porządnie umyć auto, także z tej soli? Myślę, że tak. Po to, żeby zmyć tą pierwszą sól. I jeżeli ktoś na przykład ma możliwość, zresztą dużą sól, która na samochodzie częstowa zgromadzona. I myślę, że jeżeli ktoś posiada na przykład, nie wiem, garaż podziemny gdzieś tam, mieszkając na przykład na jakimś osiedlu zamkniętym, cokolwiek, to jest tak najbardziej dobry czas, bo nie sztuką jest umyć samochód, sztuką jest go z rana otworzyć po tym umyciu. No właśnie. Także to myślę, że w dużej mierze zależy też od sposobu, w jaki umyjemy. Na przykład jadąc na linii wysokociśnieniową, przy tak niskich jeszcze temperaturach nikt tego samochodu nie będzie później wycierał, mył, osuszał, uszczelek. Natomiast na myjniach profesjonalnych tego przystosowanych jak najbardziej tak. Ja jeszcze bym się odniósł do jednego tematu a propos kierowców w Skandynawii. Generalnie ten program, który tam funkcjonuje w zakresie poprawy umiejętności, inwestowania w umiejętności młodych kierowców, on statystycznie obniża wypadkowość w tej grupie do 25 roku życia. A w Polsce ona jest bardzo wysoka, jeśli chodzi o statystyki. Tak, tak, tak, to tam około 30% mamy mniej w tej grupie do 25 roku życia. I to jest, myślę, rzecz, na którą warto byłoby się pochylić, bo tego typu projekty, typu projekt Skandynawia, one w Polsce miały swego czasu mocną inicjatywę. Natomiast, no niestety, wszystko co dobre gdzieś tam częstokroć nie ma różnego typu formy wsparcia. Tak samo jak w 2012 roku miała w Polsce wyjść ustawa dla młodych kierowców, która wręcz wymuszała pomiędzy 4. a 8. miesiącem dla takiego młodego kierowcy pobyt w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. I to między innymi było ukierunkowane w celu właśnie pokazania, przeszkolenia takiego młodego kierowcy w obszarach właśnie umiejętności wychodzenia z sytuacji trudnych na jezdni, czyli posterowność, nadsterowność, hamowanie włóku z systemami, bez systemów, po to, żeby ta świadomość przede wszystkim zagrożenia wynikającego ze śliskiej nawierzchni, no gdzieś tam w tej głowie jednak została, bo częstokroć nam się wydaje, że jak mam dobry samochód, że jak mam dobrą oponę... To nic mi nie grozi. Proszę Państwa, nie życzymy bezpiecznej jazdy. Naszym gościem był Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych Umiejętności. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Detektorze. Do usłyszenia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. uważać na drogach i na chodnikach, a dla tych, którzy planują spędzić weekend z książką i szukają inspiracji, mamy wskazówki. Trójkowy chuligan literacki. Jakiś czas temu Maciej Nowak odkrył przed nami inną twarz Andrzeja Babkowskiego. Nauczyliśmy się o nim myśleć jako autorze szkiców piórkiem, które to z kolei wydawało nam się być dziełem skończonym i pełnym. Maciej Nowak upublicznił dla nas zapis oryginalny dziennika, czy też szkic do dziennika, pisany faktycznie w czasie wyprawy, która miała miejsce podczas II wojny światowej. Andrzej Babkowski, jak się okazało, wiele myśli, wiele diagnoz spreparował później. Ale zobaczyliśmy dzięki temu autora żywego, myślącego, reagującego na rzeczywistość, zdolnego do przemiany. Ten Andrzej Babkowski dzisiaj już podsumowany jest w nowej książce Macieja Nowaka, Inaczej przeżyta nowoczesność, o pisarstwie Andrzeja Babkowskiego. Są dwie lekcje, które warto teraz zapamiętać i żyć nimi przez ten weekend. Po pierwsze, Andrzej Babkowski potrafił, tak jak na rowerze przemierzał Francję, tak samo przez całe życie potrafił mieć własną ścieżkę oryginalną. Był tam, gdzie chciał, gdzie uważał, że jest słuszne. Nie kierował się otoczeniem, kierował się sobą. Ale też jego dziennik, który powstał, nie jest, jak dowodzi Maciej Nowak, i bardzo mi się ta konstatacja podoba, prostym zapisem tego, co dzieje się w duszy. Na pewno nie jest to dziennik intymny. Pisze Maciej Nowak, sprawy świata, z którymi brał się za bary, sporządzając kolejne zapisy, a nie poruszenia duszy czy intelektu, stanowiły dla niego impuls do pisania. To pojęcie brania się za bary ze światem i z jego sprawami bardzo mi bliskie. Polecam także Państwu. Maciej Nowak, Inaczej przeżyta nowoczesność. O pisarstwie Andrzeja Babkowskiego w ramach Biblioteki Krytyki Literackiej kwartalnika Nowy Napis. To był Mateusz Matyszkowicz, który w każdą sobotę proponuje nam interesujące lektury. Bardzo dziękujemy. It is sweet. No już wiadomo, co się dzieje z panem Janem. Przyznaję się, niestety dziś zaspałem i dopiero ze sporą obsuwą wybieram się na cotygodniowy rozruch. Panie Janie, przecież sobota, można troszkę dłużej pospać. Nic się nie stało. Przyznam państwu, że już o sobocie możemy nie mówić teraz w pogodzie. Zajmijmy się teraz niedzielą. Na zachodzie i południowym zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Do końca dnia w niedzielę pochmurno na północnym wschodzie. Jutro na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum, do 13 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W rejonach podgórskich okresami porywiste. Trójka. Program trzeci. Yeah. nowe dźwięki wprost z Islandii. To była Björk, a teraz przyszedł czas na panią Annę. Program obyczajowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. W środę rozpoczął się Wielki Post. Być może część z Państwa będzie chciała w tym czasie także zastosować jakąś dietę albo po prostu wykluczyć z jadłospisu pewne rzeczy. Posty w różnych religiach występują od wieków, a współcześni lekarze przyznają, że okresowe niedojadanie może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie. Zwłaszcza, gdy wykluczymy z diety to, co bardziej nam szkodzi niż pomaga. Oczywiście na pierwszym miejscu wymienić trzeba alkohol. Rozmawiałam kiedyś z hepatologiem, który kategorycznie stwierdził, że dla wątroby lepiej jest napić się porządnie od czasu do czasu, niż popijać codziennie mniejszą ilość alkoholu. Ważne jest, by przez jakiś czas dać wątrobie odpocząć. Teraz kwestia jedzenia. Co jakiś czas pojawia się superskuteczna dieta, która podbija świat. Ja wypróbowałam na sobie i na swojej rodzinie post warzywno-owocowy dr Ewy Dąbrowskiej, który to post lekarka oparła na biblijnym poście Daniela. Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Gołubia, niedużej wioski na Kaszubach, która jest niejako matecznikiem tej diety, nie mogłam uwierzyć, że przetrwam tydzień na kiszonej kapuście i na soku z buraków. Jak to? Nie będzie chleba? Pytałam w recepcji z niedowierzaniem. Tylko warzywa, odparła pani. A ser? Jęknęłam. Spojrzała na mnie jak na nierozumną uczennicę. No cóż, przetrwałam. Okazało się, że skutki tego postu są błogosławione. W zasadzie taśmowo obniżają się u wszystkich kuracjuszy poziom cukru, cholesterolu i ciśnienia. Poprawia się bardzo cera, schodzą opuchlizny. Po dłuższym stosowaniu diety organizm zaczyna się regenerować. Owszem, nie jest przyjemnie chodzić spać z pustym żołądkiem, ale gdy widzimy spadek wagi i poprawę kształtów, wszystkie te niedogodności tracą na znaczeniu. Ważnym elementem postu jest zakaz spożywania kawy, herbaty, alkoholu, to już mówiłam, i palenia papierosów. Zaraz, przepraszam, kawa w zasadzie jest dozwolona, ale można pić tylko z bożową, z cykorii albo z żołędzi. Czasem nielegalnie niektórzy popijają małą czarną, ale tylko wtedy, kiedy boli głowa, bo ból głowy też jest przejściowym efektem tej diety. Papierosy rzuca się niejako przy okazji, po prostu zaczynają strasznie śmierdzieć. Organizm pozbawiony używek, mięsa, białka, w ogóle staje się bardziej wrażliwy na wszelkie bodźce. Dlatego kontakt z naturą, spacery, gimnastyka są nie tylko zalecane. Każdy tego potrzebuje i sam stara się jak najczęściej przebywać na świeżym powietrzu. Bardzo wskazane są podczas postu masaże. Ciało chudnie, więc aby skóra była jędrna, należy ją pobudzać i nawilżać. Ciekawe połączenie diety i hydroterapii występuje w Lądku Zdroju. To najstarsze uzdrowisko w Polsce, słynie od wieków z leczniczych wód siarkowo-fluorkowych. Tak więc post połączony z kąpielami w starych marmurowych wannach, pamiętających jeszcze czasy, gdy kąpali się w nich królowie i cesarzowie, przynosi szybkie i spektakularne efekty. Na diecie dr Dąbrowski można przebywać 2 tygodnie. Dłuższe pobyty powinien skonsultować lekarz. Ale znam śmiałków, którzy przez cały Wielki Post, czyli przez 40 dni, jedli wyłącznie warzywa i owoce i to normalnie pracując. Musieli mieć wielką motywację i hart ducha. Post kształtuje ciało i charakter. Na pewno mniej podatni jesteśmy po takim doświadczeniu na wszelkie pokusy, nie tylko kulinarne. A więc może dacie się namówić dzisiaj chociażby na post w wersji mini, czyli jeden dzień na sokach. Miłego dnia. Do ascezy zachęcała nas Anna Popek. Proszę rozważyć. Drogę. Nieważne. Maria zawiało przed momentem. Sobota się rozpoczyna, warto ją zaplanować dobrze. Na jakie wydarzenia zwrócić uwagę? Subiektywny przegląd już teraz. Dzień dobry, weekend Państwu. Z tej strony Katarzyna Cygler. Jeśli lubicie muzykę lub jeśli ktoś z Państwa jest melomanem czy melomanką, to ta propozycja weekendowa jest zdecydowanie dla Was. Tego doświadczenia po prostu żadne uszy nie zapomną. Dziś w Teatrze Ludowym w Krakowie premiera spektaklu Boska o najgorszej śpiewaczce świata na podstawie komedii Petera Quiltera. Najgorsza śpiewaczka świata, czyli Florence Foster Jenkins, jest autentyczną postacią, a na jej koncerty publiczność pchała się drzwiami i oknami. Zagra ją Marta Bizoń, a reżyserem jest Robert Talarczyk. Czekamy na Państwa wrażenia z tej premiery. Jeśli w weekend lubicie Państwo pospać, a w ciągu tygodnia pracy też lubicie, a nie możecie, to Wrocław ma coś w sam raz dla Was. W Instytucie Grotowskiego dziś premierowy pokaz spektaklu dokumentalnego pod tytułem Alternatywne życie, czyli traktat o snach Mateusza Brodowskiego. Scenariusz powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z osobami praktykującymi m.in. świadome śnienie oraz lubiącymi spać i zajmującymi się badaniami psychologicznymi na temat snu. Spektakl można będzie obejrzeć także jutro. Kto ma dość aktorów, może odpocząć w towarzystwie sztuki stricte wizualnej. W Lublinie Galeria Biała prezentuje wystawę Bartłomieja Kiełbowicza, artysty, który jest mocno skoncentrowany na komentowaniu rzeczywistości pandemicznej oraz wszelkich dostrzeżonych przez siebie uprzedzeń i podziałów. Na wystawie prezentuje prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i instalacje. Jestem bardzo ciekawa Państwa wrażeń. Wystawa jest dostępna jeszcze przez kilka dni. Wczoraj w Białymstoku w Galerii Arsenał odbył się wernisaż Małgorzaty Mirka Tas pod tytułem Wyjście z Egiptu. Prace artystki są skoncentrowane wokół tożsamości romskiej, romsko-polskiej, historii Romów oraz doświadczeniu bycia Romką. Od kilku dni w Szczecinie trwa festiwal Nowe Epifanie i w ramach tego wydarzenia dziś premiera online Księcia Niezłomnego Juliusza Słowackiego w reżyserii młodego twórcy Michała Telegi. Scenariusz napisali Michał Telega i Włodzimierz Szturc, odpowiedzialny również za dramaturgię spektaklu. A jutro również w ramach festiwalu młodzi twórcy poprzez mityczne tematy i bohaterów opowiedzą o współczesnych lękach. W tym samym miejscu, na plaży, poza czasem, spotykają się Ifigenia, Parys i Kassandra. Spektakl ma tytuł Kassandra, a wyreżyserowała go Zofia Gustowska. Warto więc będzie sobie odświeżyć, o co chodziło Juliuszowi Słowackiemu z tym księciem, Aeschylosowi, Sofoklesowi, Eurypidesowi, z tą Ifigenią i w ogóle. Wiem, kto ma czas, ale kiedy, jeśli nie teraz? Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. Dziękujemy. Sporo tych propozycji na weekend. 12 minut pozostało do 9. grzeczności bez wahania spadam. Chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy spokój. Cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zbliżamy się do 9:00, zaraz po serwisie na antenie tradycyjnie śniadanie w Trójce. Od dzisiaj program będzie transmitowany wraz z obrazem w sieci. Relacje będą dostępne na YouTubie Polskiego Radio oraz na facebookowym profilu Trójki. A dzisiaj gośćmi Beaty Michniewicz będą Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej, Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Tomasz Trela z Lewicy. Na śniadanie zaprasza Beata Michniewicz, a my już Państwu dziękujemy za poranek. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Kuba Sadowski, Piotr Firan. Do usłyszenia.